รื่องราวที่รักวันนี้ก็มาฟังนิทานเรื่องที่ไรกันใหม่สำหรับวันนี้ในตอนนี้ก็ถือว่าจะเป็นการลืมเรื่องราวทั้งหมดไปความจริงดาวไม่หมดแต่ก็จะหยุดคุยเรื่องดาวเราจะคุยไว้อีกสองดาวหลังจากแม่และลูกสองคนออกจากดาวสูงตัวแล้วก็สองคนก็ตรงแม่ไปดาวกุรุดาวกุรุที่เขาเรียกอุตระกุรุก็อุตระคือเหนือกุรุท่านแปลว่าอะไรก็ไม่ทราบเรื่องความดาวกุรุต้องอยู่ด้านเหนือท่านนั้นเรื่องชมพูถ้าจะดูแนวทิศทางเรื่องเจอระยะห่างก็ไม่ไกลจากเรื่องชมพูจะเดินจันทร์เท่าไหร่นักแนวทิศทางเรื่องเงื่อนกันไปเรื่องจันทร์เรื่องไปด้านตะวันด้านทิศเหนือเฉียงเหนือแต่ว่าเรื่องดาวอุตระกุรุอยู่เหนือจริงๆไปทั้งด้านทิศเหนือทั้งโลกชมพูก็โลกที่เราอยู่ดาวดวงนี้เป็นดาวที่มีความสีไหลมากเป็นดินแดงให้บุคคลผู้มีบุญในสมัยพระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าท่านโชติตาเศรษฐีได้หญิงจากที่นี้ไปเป็นภรรยาแล้วก็ได้ให้ท่านโชติตาเศรษฐีไม่ต้องใช้ตะเกียงได้ทำท้ายสองวัตถุใช้สองแก้วมณีเป็นพื้นฐานใช้ความสว่างของแก้วมณีการหุงข้าวหุงปลาหุงในแก้วมณีอาหารที่บริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวก็นำไปจากอุตระกุรุเองทั้งเรื่องนี้เรื่องกุรุอุตระกุรุไปเรื่องกุรุอยู่ที่ไหนทั้งเรื่องนั้นและที่เรื่องที่เราอยู่ถ้าถามว่าทางจะไปไกลไหมถ้าเทียบระยะทางกันจริงๆจากโลกที่เราอยู่นี่ไปโลกพระอังคารจับโลกเราไปโลกกุรุระยะทางพอกันเราก็อยู่กับดวงอาทิตย์อยู่ไกลจากดวงอาทิตย์แสงสว่างจากดวงอาทิตย์ไม่ถึงแต่โลกนี้จะมีความสว่างสวยทั่วโลกและมีแก้วมณีทั่วโลกจะไปที่ไหนก็ตามมีภูเขาแก้วมณีตลอดไปเจ้ามันมีทางสองข้างหลังให้เกิดรวมความและเรื่องนู้นถ้าเราจะเรียกว่าเรื่องเจ้ามันมีคงจะไม่ผิดแต่วันนี้ทำเลยนะจะเป็นการแปลงสัตว์วันนี้ก็ชักจะเสียงไม่ดีแล้วคอไม่ดีโลกนี้มองดูทีมีความสวยสดงดงามมากคนทุกคนกำลังดูสวยแล้วคนทุกคนมีเจ้ามันมีติดตัวสายสว่างจากแก้วมณีมันลักษณะเป็นประกายออกจากร่างกายหรือว่าชายทั้งหมดเราดูสวยสดงามร่างผู้หญิงเป็นร่างเพิ่มผิวขาวนวลไม่ค่อนข้างเหลืองอ่อนหน่อยหน้ากลมๆมีลูกไข่นิดๆผมสวยตาสวยตาสวยแต่หน้าตายิ้มแย้มสดใสเต็มด้วยความสุขผู้ชายก็มีความสุภาพราบรื่นเรียกว่าเป็นเลิศชั้นดีเรียกสุภาพบุรุษมองไปที่ไหนไม่เห็นใครถืออาวุธมีประการยิ่งยันจำใส่ก็หากันจะดูพื้นฐานของโลกมีลำน้ำมีต้นไม้มีพืชพันธุ์ยาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นข้าวเต็มไปหมดแล้วข้าวที่เขาจะนำไปมาบริโภคก็ไม่ต้องซ้อมไม่ต้องซื้อไม่ต้องตำนำมาทั้งที่มีข้าวเป็นข้าวสารจากต้นแล้วข้าวก็รู้สึกว่าใหญ่ก็ไม่ได้ข้าวของเรานิดหน่อยก็ไม่ได้ข้าวสีสวยงามนุ่มก็มาทานอร่อยต้องเทวีกาศเศรษฐีซึ่งมีเงินมากเมื่อท่านบ้างตัวเองก็ไม่สามารถมันไม่เคยสามารถจะสร้างให้ได้ต้องรีบสร้างให้กำแพงเจ็ดชั้นก็เป็นกำแพงเก้ามณีเงินก็เป็นกำแพงเก้าจุดประการประตูแต่ละประตูก็มีเทวดายืนยาม เทวดาชั้นจาตุมหาราชตอนแรกก็ไม่รู้สั่งท่านเทวดาเศรษฐีต่อมาก็เป็นพระอรหันต์เป็นเทวดาเถระท่านเป็นคนมีบุญมากเมื่อการมีบุญจบจากเรื่องดาวนี้แล้วจะเล่าเรื่องเทวดาเศรษฐีมีบุญให้ฟังเป็นเรื่องที่น่าฟังเล่าให้คนรู้ก็ความรู้นี้มีแต่ความสวยสดงดงามหาสิ่งที่ประดุจตาประดุจใจไม่ได้ไม่ดีไม่ได้เลยเรื่องความมีดีทุกลมหัวโลกถ้าจะไปดูอาหารคือการบริโภคยาโกวิชาโลกนี้หัวข้าวเป็นอย่างเดียวทำกับข้าวกินไม่เป็นทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเวลาจะหุงข้าวกินก็นำมาให้ข้าวสารไม่นำมาจากต้นแต่ความจริงเพื่อนำมาสำหรับไว้นิดหน่อยไม่ต้องมีเรื่องไม่ต้องมีช้างอย่างโลกของเราเมื่อต้นข้าวอยู่ใกล้บ้านมือเต็มไปหมดต้องการเมื่อไรก็ไปดูต้นมาเมื่อข้าวมามารับประทานกันปีพีเด็ดข้าวดูของเขาหน่อยเขาทำยังไงเขาเกี่ยวข้าวเป็นรวงมาเป็นกำมือแล้วก็เคาะกับขันแล้วก็เคาะกับโตกโตกก็ดีขันก็ดีเป็นทองคำ ที่ประดับประดาเรื่องลายพระเจ้าตรงนี้แก้วันนี้มีแสงสว่างสวยมากเขาเคาะเบาๆให้เข้าสายกันหล่นก็ไม่มีเบื่อติดมาหลังจากนั่งก็นำมาบ้านนำว่าทองคำโอ้โหบางเมื่อนี้ทองคำเป็นพระชนะใช้นำมาให้ทองคำมีฝาปิดสวยก็เหมือนมันก็มอบเราแต่สวยงามมากประดับประดาด้วยลายสวยสดงามเอาเวลามันแก้วมีเอาข้าวสารใส่เอาน้ำใส่แล้วก็ปิดฝาหลังจากนั้นเจ้าบารมีก็ทำหน้าที่ในไฟฟ้ามันก็มอบไฟฟ้าบ้านเราทำการหุงข้าวให้สุกได้สุกแล้วก็ระงับความร้อนการร้อนมากหมดไปให้ได้อุ่นถ้าข้าวมีความอุ่นเสมอเจ้าของที่บริโภคจะมาบริโภคอะไรไปขึ้นมาเมื่อไรก็มีไอน้ำปรากฏขึ้นหมายความข้าวยังร้อนอยู่เมื่อตักข้าวใส่จานก็นำพระชนะเปล่าๆมาวางข้างหน้าต้องการกลับประเภทใดนึกด้วยกำลังใจกลับประเภทนั้นก็ปรากฏในจานกลับข้าวก็หมายว่ากลับข้าวบ้านเราเพราะว่าเขาปรุงดีแล้วเอกฐานการอะไรบ้างก็น่าจะไม่ต้องถามมันเป็นกลับข้าวตามใจชอบของเขาแล้วเขาก็บริโภคร่างกายในโลกโกรุก็เหมือนร่างกายคนธรรมดาแต่ว่าอาการป่วยแค่คนนายอย่างเราเขาอาจจะมีบ้างก็คงมีน้อยเต็มทีทั้งนี้เพราะเราพระชาวโกรุเป็นคนที่มีบุญมากเกรงความว่าคนที่มีศักดิ์บาปติดอยู่ที่จะเป็นเหตุให้ต้องเปิดข้าวสบายก็ดีของหายก็ดีว่าว่าสองว่าก็ดีแล้วก็พวกไม่รู้ภาษาคนก็ดีบางคนเป็นเรื่องสมสารประสาทเป็นโรคบ้าเป็นภาษาก็ดี ไม่มีในโลกโลกเปิดความในโลกโลกเป็นเรื่องที่มีความสุขสบายมากเมื่อหลังการมีพวกจึงเกิดตามใจเขาถ้าจะถามว่าชาวกุลเขาดูว่าโลกสมโพธิยังไง ก็ต้องตอบว่าสิ่งแวดล้อมทั้งหมดดูว่าโลกสมโพธิมากอาการแรกเราจะไม่พบโรงพยาบาลเขาไม่มีหมอไม่มีโรงพยาบาลแต่คนที่แก่จริงๆก็มองไม่เห็นคนทุกคนมองและดูตนด้วยความหลงเพราะว่าไม่ต้องหลงคนสาวในร่างกายเพื่อนเรามีการเข้าตัว แต่การทุพพลภาพทางกายไม่ปรากฏในสายตาที่มองเห็นสองหน้าลูกก็แปลกใจแต่ก็มีความสงสัยว่าชาวกรุก็เป็นคนเหมือนกันทำไมยังหาคนแก่งอมไม่ได้ก็พบคนแก่งอมจริงๆถ้าจะเทียบกับคนที่ในโลกเมื่อชมพูในโลกเรานี้ก็เป็นเหมือนกับคนอายุประมาณ28ปีเป็นอย่างมากคนแก่ที่สุดของเขาขนาดนั้น จะไปดูคนป่วยคนป่วยก็มีบ้างแต่รู้สึกว่าพอป่วยเล็กน้อย อาการหัวเขาแค่ไม่หัวไม่ตัวแล้วก็มาหยุดไปหยุดมาไปเดี๋ยวหนึ่งเขาก็ไปได้ทั้งสองคนก็มีการแปลกใจว่าคนโลกนี้ทำบุญอะไรมาไม่ตั้งใจไม่ถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะเพื่อความสงสัยทั้งสองนั่นเองเมื่อนึกถึงพระพุทธเจ้าอารมณ์ใจก็เกิดความรู้สึกก็เกิดเป็นปัญญาก็ทราบในกำลังญาณที่กล้าญาณไม่เกิดจากกำลังฌานที่ญาณได้เพราะสายฌานนั่นญาณฌานญาณประจำใจแล้วมันนึกถึงองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าบารมีพระพุทธเจ้าก็เข้าท่วมใจก็เข้าประทับใจเวลานั้นจะมีความรู้สึกทางใจทันทีเห็นภาพมาบิดของคนชาวกุรุว่าคนชาวกุรุนี่ในสมัยที่เกิดเป็นโลกชมพูแต่ความจริงเขาเป็นคนโลกชมพูเหมือนกันทุกคนมีความมุ่งมั่นในการบำเพ็ญบุญบารมีในธรรมบารมีของเขาไม่ขาด จิตใจของเขาหนักในจาคามิสติกรรมฐานถ้าเป็นหลักในพรหมวิหารสี่ก็ต้องมีเมตตาความรักสองก็มาความสงสารสามเมตตามีจิตอ่อนโยนไม่ฉาบไม่เสียใครยินดีกับความดีของคนอื่นสี่ก็เบิกขาวางเฉยใครเพื่อนซ้ำไม่ซ้ำเติมไม่ทำให้ใครมีทุกข์จิตทุกอย่างเรียกว่าเราเป็นที่รักของคนทั้งหลายและคนทั้งหลายก็เป็นที่รักสำหรับเราทั้งคนเราสัตว์เรารักหมดฉะนั้นชาวกรุเกิดมาจะเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาสาวสวยมาจบด้วยกันทุกคนการมีรูปร่างอัปลักษณ์ไม่มีในชาวกรุนี่เป็นประการที่หนึ่งในการที่สองโรคภัยไข้เจ็บไม่มีหายากในการรู้สารการร่างกายถูกประมาณการพุทธกรุณาหายากเพราะทรงสิ่งข้อที่หนึ่งมันมีเมตตากรุณาเป็นเหตุในการรู้สารทรัพย์สมบัติของชาวกุรุไม่ต้องมีการระวังคือไม่มีใครเมื่อนักขโมยทุกคนดงสมบูรณ์ในทรัพย์สินทรัพย์สินไม่เลิกมีความจริงไม่จำเป็นต้องหาสิ่งที่มีความจำเป็นต้องหาจริงๆอย่างเดียวคือเมล็ดข้าวเมล็ดข้าวก็หาไม่ไกลหาติดๆกับบ้านข้าวที่ถูกเกี่ยวไปแต่แล้วก็กลับขึ้นมาใหม่ทันกินทันใช้แล้วก็มีดุลด่านมากความจริงกินเท่าไรใช้เท่าไรก็เลยหมดถ้ามีความสุขทรัพย์สินความต้องการในสิ่งต่างๆไม่มีถ้ามาเอาทองคำมาทำหม้อข้าวเอาทองคำมาทำจานข้าวเอาทองคำมาทำกระโถนก็หน้าสงสัยว่าในส่วนโถส่วนก็ทำด้วยทองคำหรือเปล่าอันนี้สงสัยต้องเข้าไปดูก็มีความรู้สึกว่าเรื่องนี้อาจจะใช้โถส่วนทองคำก็ได้แต่เราเพื่อแค่เห็นทองคำแล้วก็บุญเหนียวสิ่งที่เขามีต้องการความต้องการอย่างเดียวก็คือต้องมีแต่วันนี้ก็ได้ต้องไปหาที่ไหนข้างๆบ้านเกิดกลับไปภูเขาลูกใหญ่ภูเขาลูกเล็กภูเขาเจ้าวันนี้เกิดเต็ม 100% แล้วก็หมายความภูเขาทั้งหมดในโลกนี้เกิดจะเป็นเจ้าวันนี้ใกล้ในบ้านเท่าไหร่ก็มีภูเขาใหญ่บ้างเล็กบ้าง ภูเขาให้ส่องแสงความสว่างต้องการแก้บันดูก้อนเล็กๆก็ไปหยิบมาตามชอบใจแล้วก็โศกหินนี่นะคนโลกไม่มีบุญที่ไม่จนไม่มีจาคาไม่ติดกรรมฐานตั้งใจคิดจะให้ในสมัยนั้นสมัยที่เป็นชาวโลกชมพูโอกาสมีก็ให้ว่าการให้อภัยกับชีวิตสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักทรัพย์ของใครไม่ทำชั่วเขาเหนือใครไม่พูดวาจามุสาวาทไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดวาจาไร้ประโยชน์ไม่ก็ไม่ดื่มสุราเมรัยกำลังใจเต็มด้วยความเมตตาปราณีคิดจะไม่ฆ่าเข็นฆ่าใครไม่มีกำลังใจเต็มด้วยความกรุณาคือความสงสารอยากจะให้เสมอต้องสายกำลังใจตรงคำสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อกำลังจิตที่มันลามลูกจะแม่ทั้งสองคนเมื่อคิดถึงพระพุทธเจ้ากำลังใจก็เกิดตามนี้เรื่องความกำลังใจที่คิดนี้เป็นกำลังใจจากบารมีพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเคราะห์ได้ทรงได้กลัวแล้วในเวลา12นาทีก็ขอย้ายจากโลกนี้ไปโลกอีกโลกหนึ่งถ้าโลกนี้เป็นโลกอันบังเหมือนกันเป็นโลกแขกแต่แขกแปลกเป็นแขกที่มีแต่ความแคบความสดสดงามไม่ใจเยี่ยมแม้แขกต้องแข่สูตูโลกนี้ถ้าวัดจากโลกนี้มาโลกชมพูจะต้องเดินทางสองเที่ยวไปเที่ยวมาเที่ยวหนึ่งจึงจะพอดีจากโลกนี้ไปโลกสิบตังโลกนี้เรียกโลกสิบตัง สิบตังถ้าเป็นใบก็ศิลปะเสียงไปแล้วเรื่องความสองแม่ลูกออกจากโลกนี้เรียนไปเรื่องสิบตังค์ที่เป็นดาวดวงใหญ่เห็นจากโลกนี้ไกลแสงไกลก็อยู่ในมุมมืดเหมือนกันแต่ใช้กำลังใจที่เห็นทิศสามารถจะเห็นได้แต่คำว่ามืดในที่นี้ไม่ใช่มืดตื้อเป็นสภาพของเวลากลางวันแต่ใดที่อยู่ในห้องที่ปิดประตูหน้าต่างประตูหน้าต่างทำด้วยไม้ปิดทั้งหมดในสภาพไม่ขนาดนั้นถ้าเราหลายต้องพูดฟังก็ดีอ่านก็ดีถ้าไม่แน่ใจว่าเมตตาสว่างขนาดไหนท่านได้ว่าท่านมีประตูหน้าต่างทั้งด้วยไม้ไม่ปิดมือหมดเกือบแรกกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเรามองเห็นแต่มันไม่สว่างไม่เปิดประตูหน้าต่างเท่านั้นเอง คนในโลกนี้มีดวงแก้วเกือบแรกกว่าโลกนี้มีแก้วเหมือนกันแก้วที่ทำให้โลกที่สว่างก็คือภูเขาแก้วมณีมีเป็นจุดจุดมีเป็นหย่อมหย่อมไม่หนาแน่นเหมือนโลกุรุแต่แสงสว่างก็มีศาสตร์ถึงกันโลกทั้งโลกที่จำลองเหมือนกับกลางวันแต่ก็มีแสงไม่แก่กล้าไม่มีความร้อนแต่ก็แสงพระอาทิตย์มีความสุขมีความเมื่อเจอสบายลืมออกไปแล้วโลกรู้มีแต่ความเมื่อเย็นร้อนร่มกลุ้มใจไม่มีร้อนใจก็ไม่มีร่างกายก็ไม่มีเพื่อความโลกนี้เป็นโลกที่มีเต็มด้วยความสุขสำราญมาโลกสุดตานี้ก็เช่นเดียวกันเป็นโลกที่เต็มด้วยความสุขแต่ท่านไปดูอาหารโลกนี้ต้องทำอาหารกินนั่นคือต้องปลูกต้นข้าวแต่พวกพันธุ์ปัญญาหารทั้งแตงก็ดีผักหญ้าก็ดีเขามีเต็มหมดจะมีข้าวตรงนั้นที่บรรดามนุษย์ทั้งหลายต้องทำต้องสร้างขึ้นต้องปลูกโดยการปลูกต้นข้าวก็ปลูกได้มากในประเทศไทยประเทศลาวและประเทศเช็กประเทศฝรั่งตอนนี้พวกเราก็ปลูกลาวมาเพื่อจะไปขายไข่ทำไว้แค่พอกินถ้าพระองค์ข้าขาดไปผลไม้ก็พอแยะโดนดาดไปหมดดูแลโลกนี้จะมีความสุขให้มาดูร่างกายของมนุษย์ในโลกนี้ก็ ว่าเราก็พระฤาษีโลกนี้มีที่สร้างเหมือนแขกแต่ว่าแขกที่มีเนื้อสองสีตาขาวก็ไม่ใช่ดำก็ไม่ใช่ดำก็ไม่สนิทนักแต่ความว่าเรื่องอะไรว่ามีผิวดำแดงแกนขาวมีเส้นสังดีเนื้อเต็มแต่ค่อนข้างผอมชะลุดเป็นประเภทเพียวผู้ชายจะต้องการผู้หญิงก็เหมือนกันหน้าตาไม่เยี่ยมมันก็ชาวโลกโซโตชาวโลกโซโตหน้าแข็งมากแต่หน้าเยี่ยมหน้าดุก็เลยไม่เป็นความยิ่งแย้มแจ่มใสก็หากันไปดูเครื่องแต่งกายบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายท่านลูกหลานที่รักมองเครื่องแต่งกายของเขาแล้วก็ตกใจเมื่อตกใจแต่งานที่พูดนี้หนักก็เลิกกรุ๊ปมากเครื่องแต่งกายของเขาเป็นแก้วจะพูดว่าแก้วเล่นมันก็ไม่ถูกแต่ว่าจะพูดว่าแก้วเล่นก็ไม่ผิดเหมือนกันทั้งนี้เพราะเราเป็นเสื้อผ้าของเขาเขามีเสื้อเขามีผ้าเป็นพื้นฐานรองรับแต่ระดับประดาไม่ใช่แก้วพระพุทธจินดาร่างกายทั้งหมดเป็นแพร่ไฟไม่ใช่แก้วมีพระพุทธจินดาประดับหน้าสงสัยเหมือนกันด้านหน้าก็มีแก้วด้านข้างก็เป็นแก้วด้านหลังก็แก้วคือเพชรบางรายก็มีสีต่างๆด้วยตอนที่เจนนั่งตัวจะนั่งทับแก้วมันจะเจ็บหรือไม่เจ็บกระไรสาบอย่างนี้ต้องลองพิสูจน์ดูเวลาที่จะนั่งจะแก้กางเกงให้เลยตรวจดูก็ได้ตัวความกางเกงทั้งตัวต้องให้แก้วันนี้บ้างต้องให้พัดมือยินดาบ้างแผลวไปหมดขอดูต่ำก่อนมันดูรองเท้าทั้งชายทั้งหญิงระดับพัดในบ้านศิลปะต่างๆมีรูปแบบต่างๆกันน่ารักน่าชมมากสำหรับผู้หญิงต้องผ้าคล้ายกับโปร่งแต่ไม่ใช่กับโปร่งหรืออะไรก็ไม่ทราบตอนกันรูปนี้ตอนตาบางบันบานฉันผู้หญิงก็เลือกเหมือนกันเลยแล้วเลือกของเราตอนกันได้ไม่เชื่อเขาไม่ถูกตัวผ้าทั้งผืนก็ระดับบานเหมือนกับผู้ชายเหมือนกันต้องมีสีแตกต่างต้องมีสีแตกต่างกันไปแพร่ๆผู้หญิงชอบสวยผู้หญิงแม่จะผ้ามีเพชรเต็มรองเท้ามีเพชรเต็มข้อเท้าก็มีกำไรบางรายก็มีกำไรกลมๆบางรายก็มีกำไรบันเดนเป็นต้นใหญ่ระดับประดาเพชรสีสันละต่างกันก็มาดูที่นิ้วหน้าต่างกันเป็นไว้แต่เนื้อเท้าเท่านั้นที่ไม่มีแหวนความจริงก็น่าจะใส่เนื้อเท้าด้วยแต่ความจริงเท้าสองเท้าแล้วก็ไม่ต้องใส่แหวนก็ได้แค่เราเท้าเป็นเพชรประดับเนื้อแพรวพราวด้วยเจ้ามณีแล้วก็เพชรพลอยข้อมือของผู้หญิงเป็นหมดต้นใหญ่บางคนก็หลายเส้นบางคนก็เส้นเดียวแต่เส้นใหญ่ประดับประดาดูตามตัวก็พาบริยัติเช่นเดียวกันขั้นระดับที่คอก็เหมือนกันผู้หญิงมีต่างหูแต่หน้าที่ใดที่คางจมูกน่าจะมีตรงหูด้วยมีที่คางจมูกก็ไม่ยักลีน่าจะมีแหวนใส่แต่หมายตาแกก็ไม่ได้เรียนไม่เรียนทางที่จะมีหน้าที่ใดบนหัวไม่ต้องพูดการประดับประดาใหญ่ผู้ชายใช้มันก็แผ่นเงินลานตั้งแรกหัวประดับประดาด้วยพระพิมพ์จินดาผู้หญิงก็มีหลายหลักตั้งบ้างสมรสบ้างเหมือนกับมงกุฎบ้างทำหลายแบบหลายแผนกลัวความเมืองนี้ประดับประดาแปรพาไปหมดเมื่อสองแม่ลูกงงแล้วก็งงเมื่อคนมนุษย์อยากจะทราบว่าใครสวยถ้าทุกคนรักร่างหน้าตาก็สวยมีความยิ้มแย้มแจ่มใสดีคนยิ้มมากสวยมากยิ้มน้อยสวยน้อยเพราะว่าการเครื่องประดับไม่มีใครแพ้ใครถ้าปรากฏความงามในร่างกายอาจจะเฉยจังบ้างเฉยบ้างนิดหน่อย พอเครื่องประดับทางกายแล้วไม่มีใครแพ้ใครแน่กำลังค่อนดีเมื่อถึงองค์สมเด็จพระจุลสีห์ว่าคนโลกนี้กับโลกของใครมีบุญมากกว่ากันก็ทราบจากกำลังยานว่าคนโลกนี้มีบุญมากกว่าชาวโลกรู้เพราะว่าหนึ่งข้าวต้องปลูกสองกับข้าวต้องหาประกอบกับข้าวก็ความโลกนี้มีบุญจริงแหละแต่ว่าสู้โลกรู้ไม่ได้อาบันดาลนักทั้งหลายนั้นนักทุกคนผู้กำลังทั้งสองรายการนี้มันแย่จริงๆคอก็เจ็บท้องก็ร้อนร่างกายก็ส่วนเรื่องดวงดาวต่างๆของไม่เป็นเพียงเท่านี้ความจริงที่พูดเรื่องดวงดาวต่างๆจริงๆแล้วพูดกันไปสักสามสิบปีมันก็ไม่จบเพราะดาวในโลกมีมากโดยเฉพาะอย่างนี้เวลาดาวที่ทำให้สบายใหญ่เราจะคุยเรื่องแบบไหนก็ได้เฉพาะอย่างเรื่องดาวคุณดาวเดียวเราจะคุยเรื่องความเป็นมาดาวรู้สมองปีกระจกก็เรื่องความเวลาไม่นานนาฬิกาหรือเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีก็ขอไม่ติดกับตะเพียงนี้ก็ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลจะมีบุญมีบรรดาเรื่องราวที่รักทุกคนสวัสดี